ugorjunk át a Nintendo-ra, ami viszont amennyire izgalmas lehetett ezen az E3-on egy konferencia, annyira izgalmas is volt. Kezdve azzal, hogy Zeldát köcsögök. Bizony a Nintendo nem sokat teketúriázott, és egyből a legelején Reggie bedobta nekünk ott a Zeldát, ami hát egy 10 perc bénázás volt, valljuk be őszintén, tehát szegény Miyamoto miután oda teleportált a színpadra a rendkívül látványos effekt keretén belül, hát ott a szenzorral bénázott össze-vissza, tehát nagyon nem azt csinálta a Link a képernyőn, amit ő akart. De hát ez direkt volt. Ilyen a játék. Balra nyomod, jobbra megy. Jobbra nyomod, balra megy. Ez benne a revolúció. Benyomták a default, kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat szöveget, de hát ez inkább csak ilyen fedősztori volt hozzá, tehát reméljük azért a végleges játékkal nem lesznek ilyen bajok, ami persze nyilvánvaló, de így a prezentációja volt se annyira élvezhető a játéknak, mint azt az eredetileg a Nintendo tervezte, úgyhogy a Zelda az a játék a Nintendo konferenciára, amiről mindenképp jól lenne még többet látni, mert ez így ebben a formában kevés volt. Én ezt egyébként egy nagyon olyan szempontból tartom negatívnak, hogy az egész konferencia elég jó volt ezen kívül, viszont annyira negatív volt, mert ha megnézed a Twilight Princess E3-as bejelentést, YouTube-on mindenki kikeresheti magának. Na, az epic! Tehát az minden, ez az egy nagy E3-as bejelentés, üvöltő, síró, egymás péniszét szorongató tömeggel, ahogy azt kell. Ahogy azt a kemény férfi emberek csinálják, ha új Zelda játékot jelentenek be. Ehhez képest ez 10 perc bénázás volt. És ez, én vártam azt, hogy újra ezt a tisztességes, jófajta zeldás, bejelentős élményt átélem, és még akár így streamen keresztül is, de nem. Én őszintén szóval nem is nagyon értem a Nintendo-t, tehát én nem is vártam ezt, tehát vártuk az új Zeldát, de mindenki azt látta, hogy hú, lesz valami nagyon király trailer, és akkor végre hivatalos lesz a játék. És szerintem bőven elég lett volna, és az lett volna, amit te is mondasz, hogy sokkal hatásosabb lett volna az egész. Szerintem egyelőre még felesleges volt benyomni ezt a prezentációt a játéktól, a játékról fel úgy, hogy csak jövőre jön, tehát bőven van még idő mutogatni. Szóval egy trailer bőven elég lett volna. Zseniális volt. Nagyon-nagyon zseniális. A kedvencem. És ráadásul a trailer se volt valami nagy ütős, mint amit egy Zelda trailertől szerintem várunk. De nem, mert zseniális volt. Teljesen. És ugye Miyamoto is bogarat reptetett, meg próbált íjászkodni, tehát nem láttunk semmi olyan újdonságot, amit esetleg úgy Zelda játékban eddig. Most jó, van Motion Plus, meg van egy kicsit másabb irányítás, de tehát egy kicsit nagyobb. Én többet vártam ettől az új Zeldától. Arról, hogy például grafikailag is nekem az art design se jött be igazán, a látvány sem tetszett talán annyira. Hát nem tudom, de ennek ellenére biztos fantasztikus játék lesz, de egy kicsit többet vártam. Hát igen, tényleg az a baj, hogy a Nintendo nagyon ígérgette, hogy ez most egy kicsit másmilyen Zelda lesz újításokkal, és inkább tűnt egy ilyen Twilight Princess Motion Plus Edition-nek az egész, mint hogy tényleg valami igazi újdonság lenne. De hát még messze a megjelenés, bármi lehet. Főleg annak fényében, hogy az elmúlt 5 év nagy Nintendo címére mindig mindenki azt mondta, hogy hát ez csak az előző rész feltúrózott, aztán amikor kijön a végleges játék, akkor azért mindig egy teljesen új sztori, teljesen új cucc, tehát ettől azért nem kell, hiszem, hogy félni kell. Mindenesetre szerintem pozitív az, hogy egy Nintendo konferencia fénypontjának tartott Zelda a leggyengébb, amikor minden más nagyon jó volt. És én a Zeldánál nem is értettem, hogy tényleg miért kell ezt a kardozásos dolgot mutatni, amikor 4 éve van Wii a piacon. Tudjuk nagyon jó, hogy lehet kardozgatni vele, meg mozgásérzékelő van, de hát na, ezt már tudjuk, tehát nem ezt kellett volna prezentálni, úgyhogy meg foglak folytani titeket, amikor alszótok. Ez nem fenyegetés, csak mondom. Beszéljünk a többi részéről? Szerintem beszéljünk az izgalmasabb részéről, mert sajnos tényleg az Zelda volt a legkevésbé izgalmas. Gyűlöllek. Annyira nagyon gyűlöllek. A lelkem úgy sír, mint egy anyátlanul maradt kis Rigó. Nem érdemlitek meg, hogy hozzátok beszéljek. Többi viszont viszonylag izgalmas volt, tehát amit az elmúlt években úgy hiányoltunk, hogy túl nagy hangsúly a kiskutya szeretgetős játékokon, túl nagy hangsúly az éppen soros kütyűn, itt is volt egy ilyen várakozás bennünk, hogy előhozzák a csipeszt, amit nem akarom mondani, hogy hova lehet rácsiptetni. Jó, a péniszedre. De hogy azt előhozzák, és majd bemutatnak egy új fitness játékot, és nem volt ott a Vitality Sensor a tisztességes nevén. Ellenben volt viszonylag sok hardcore-nak mondható játék. Igen, tényleg az a vicc, hogyha visszaemlékeztek a két évvel ezelőtti Nintendo konferenciára, ott mutatták be például a Wii Music-ot, és azon mindenki fogta a fejét, hogy úristen, ez a legalja az egésznek, és most a Microsoft meg a Sony csinálta nagyjából ugyanezt, azt a nagyon casual dolgot, a Sony meg, vagy a Sony, bocsánat, a Nintendo pedig nyomta a hardcore címeket, amit ekkora mennyiségben senki se várt tőlük. Nagyon sok ilyen olyan sorozathoz nyúltak, ami eddig így elfeledett volt. A két legfontosabb talán a Donkey Kong Country Returns volt, ami eredeti zenét, klasszikus dolgokat mutatott, és ugye a nagy meglepetés, hogy a Retro Studios csinálja, akik ugye a Metroid óta nem nagyon foglalkoztak semmivel. A másik ilyen fontos a Kirby, amit a Super Smash Bros. Sorozatnak a készítője csinál, és már emiatt is érdemes figyelni rá, de az egész stílus a Yoshi's Island 2-t, Yoshi's Island 1-et jutott az ember eszébe, úgyhogy abszolút érdekesnek tűnik. A Smash Bros-nak a készítői eredetileg ők a Kirby-nek a kiagyalói, tehát a HAL Laboratories csinálja, és mekkora tehát egy epikus cérna, vagy epikus fonál, tehát mennyire absztrakt dolog, vagy mennyire elvont dologból képes a Nintendo tök jól kinéző és tök érdekes játékot faragni, akár egy régi hőssel is, tehát nem az volt, hogy erre a cérna világra ugye egy új figurát találtak ki, vagy egy új világot, hanem egy régi hőst alakítottak át egy egyébként tök morbid, vagy abszurd elképzelésbe. Nem, tényleg ez az új Kirby, az annyira zseniális, tehát ha valaki azt mondja nekem az E3 előtt, hogy az új Kirby játékra fogok ennyire ráizgulni, akkor képen röhögöm, de ez hihetetlen tényleg, és nem csak mi, akik itt ülünk, hanem internet szerte mindenhol oda-vissza voltak attól a játéktól, tehát az új Kirby az szerintem fantasztikus. Mintha idén rájött volna a Nintendo megint, hogy a platformjátékokat el lehet adni, mert nem csak a Nintendo, hanem sokan mások, mert az Epic Mickey is ott volt, ami azért inkább platform, mint akció vagy mászkálás, mert most megmutattak olyan részeket, ahol tényleg 2D-be megyünk, klasszikus a dolgon, tehát ez is pozitív megnepet, és már sok mindent lehetett várni az Epic Mickey-től, de azt nem, hogy egy ennyire egyedi, ennyire újszerű, és már 275 ember dolgozik rajta, ez a mai hír. Minden együtt a takarítónőt is beleszámítva. Az Epic Mickey az nagyon-nagyon jól nézett ki. Tehát amikor láttad ott az elejét a bemutatónak, amikor azt láttad, amit nagyjából eddig is képeken láthattál, de amikor bejött az a Steamboat Willis fekete-fehér platformer rész, akkor azt mondja, igen, ezek bizony itt egy komoly, kreatív elme van, hát mondjuk a Warren Spector, nem is vársz mást, mint hogy kreatív input legyen benne. Nagyon, nagyon jól nézett ki, stílusos volt, és maga az alapjátékmenet is ezzel az eltüntetéssel, objektum eltüntetéssel, törléssel, felfestéssel kifejezetten újítónak tűnik. Úgyhogy hajrá! Ezt a Steamboat Willis pályát, ezt már előtték egy SNES-es vagy egy Mega Drive-os Mickey-be annak idején. Hát 20 éve jó, nyilván, tehát... Jó, hát nyilvánvalóan a különféle Disney univerzumok már számtalan módon föl voltak dolgozva ez is. Tehát Kingdom Hearts-ban nem volt Steamboat Willis pálya? Vagy világ? Mintha lett volna a kettőbe. De majd megcáfolnak minket, ha nem volt. De. Voltak aztán olyan játékok, amik már majdhogy nem megjelentek, illetve Japánban már meg is jelentek. Ugye jelesül a Wii Party, ami már Japán megjelenésén talán túl volt, vagy éppen előtte volt. Illetve a Metroid, ami szintén így a közeljövő termése, tehát ezekről szerintem annyira már nem érdemes beszélni. Az igazi meglepi az persze, az nem ez volt. Tehát nem is meglepi volt a 3DS-nek a bejelentése, hiszen a bejelentés megtörtént már 3 hónapja. Hanem, hogy mit tud az a cucc, meg hogy néz ki, meg mennyire előremutató. Az volt az a szerkezet, ami mindnyájan nagyjából úgy álltunk fel mellőle, hogy na akkor jó, akkor kell egy ilyen. Hát a D van attól függ, nem az árától függ. Nekem D van, hogyha nem árazzák ki az univerzumból. Zoli mondja, hogy pedig kifogják, igen, vannak olyan infók. Tehát a Pachter mondta, hogy neki azt mondta a Reggie, hogy szignifikánsan drágább lesz, mint a DS. Nagyságrenden lesz drágább, mint a DS. Nem lehet számolgatni, hogy ez a nagyságrend mit jelent, vagy mit nem jelent. nem 600 dollár, az azért az durva lenne, de hogy ez bőségesen 200 dollár fölött lesz, arra jó esély van. Talán arra is van esélye, hogy elkezdi megközelíteni a 300-at. Lehet 2-250. Magyarán szólva a Nintendo zsebkonzol jó eséllyel drágább lesz, mint a jelenlegi nagy konzol. Ilyen sem nagyon volt még. És nem csak drágább lesz, hanem erősebb is, úgy néz ki. Jó, erről vannak viták. Ez így van. Egyik kedvenc fórumon van a Geffen, ezzel kapcsolatban sok érdekes téma felmerült. Egyrészt magával a hardvernek és aznak a tulajdonságaival is, de sokkal inkább érdekesek voltak azok a témák, amik a hardvernek a hatásait elemezgették. Például az egyik ilyen felvetés, amivel kapcsolatban titeket is megkérdezlek, ugye a téma nyitója azt kérdezte, hogy ennek kapcsán, vagy ennek eredményeképpen elképzelhető az, hogy a közeljövőben, vagy akár a távoli jövőben a handheld konzolok, hát nem is átveszik a asztali konzoloknak a helyét, de a videójáték átmegy egy olyan stádiumba, ahol a handheld konzolok lesznek a fő platformok. Mint ahogy Japánban most azok. Szerintem a 3DS-sel nagyobb esélye van erre az egész piacnak, mint bármikor korábban. Ugyanis a Nintendo-nál külön beszélt erről, ugye, amikor hivatal először elkezdtem magyarázni, hogy ők tudják, hogy ők sok dolgot követtek el, meg hogy mi történt, meg hogy a fejlesztőkkel nem mindig volt jó a kapcsolat, de majd most ezt nem tudtuk, hogy miről van szó, és utána elkezdték sorolni a fejlesztőket, akik jönnek Nintendo 3D-s, és akkor ott volt, hogy Metal Gear Solid, akkor Resident Evil, és akkor így elkezdtünk gondolni, hogy basszus, ezek készen állnak, és utána pont a Geffen volt egy ilyen poszt arról, hogy minden tényező adott arra, hogy a 3D-esre mindenki egyből ugorjon, az is, aki a Wii-t esetleg kiadta, és azt mondja, hogy hát nem fognak jól a cuccaim, hagyom inkább. Úgyhogy a 3DS-re szerintem abszolút van esély. Nem az, hogy ami be van jelentve hozzá játékkínálat, az döbbenetes. Tehát ha tételezzük fel, mert Magyarországon sokan még nagy gépben gondolkodnak, kijön az Xbox, vagy kijön az új PlayStation, és azokat a címeket jelentik be rá, amiket a 3DS-re, mindenki összeszarja magát. Hát tessék megnézni az első egy évnek mi a bejelentett játék kínálat. Atya úristen! Most nem azt mondom, hogy ami nagy cím számít, az, de hát nagyon nagy, iszonyatos, brutális játék kínálat van hozzá már most, és ezek úgymond az első fecskék. Itt a DS sikeréből mindenki levonta a következtetéseket, aki későn ugrott, az most nem fog későn ugrani, ez az lesz ez a platform, aki ad magára, és beleértve egyelőre több japán fejlesztőt láttunk, mint nyugatit, de egészen biztos vagyok benne, hogy a nyugati fejlesztőknek is így van, mindenki ott lesz azon a platformon, tehát ha egyfajta egységesítő platformot akarsz, ahol minden cég jelen van, és az A címeivel van jelen, akkor az a 3DS lesz. Persze királlyá koronázni a megjelenés előtt nem tudom mennyivel korai lenne, de azért azt látni kell, hogy a 3DS az a, hát a DS mint über sikeres gépnek a folytatása, mert ez a DS 2. Tehát ez nem egy DS variáció, ez nem egy Lite, nem egy XL, ez a Nintendo DS 2. És ilyen szempontból szörnyűséges potenciál van benne, és a kérdésedre, Zoli, válaszolva, igen, lehet, hogy ez fogja elindítani azt a folyamatot, hogy nem csak Japánban, hanem Nyugat-Európában és Amerikában is a zsebkonzolok lesznek a vezető, a fő platform, nem holnap után, hanem nyilvánvalóan évek kérdése, de ez az a gép, ami megcsinálhatja, amiben benne van a potenciál, hogy megcsinálja ezt. Egyébként egy apró érdekesség, hogy milyen furcsa, hogy Nintendo jelent be konzolt, és gyakorlatilag talán egy vagy két ilyen dedikált Nintendo fejlesztést mutattak a 3DS-re, és minden más third party volt, ami azért nagy dolog, mert magán a Wii-nél is volt egy ilyen, hogy egyszer a Red Steel-t a nagy színpadon prezentálták, és ez mekkora nagy váltás volt, a Nintendo soha nem csinált ilyet, és most még ennél is messzebb megy, és rájöttek, ők tudják, hogy 10-15 millió el fog fogyni a szokásos címekből megint erre is. Tehát nekik most nem kell Mario Kart-tal bemutatni a 3DS-t, mert az úgy is menni fog, mint az állat, úgyhogy jobb, hogyha teret engednek a fejlesztőnek, és ez tényleg potenciál erre. Szerintem a játékokról külön beszélni felesleges lenne, egyről azért mindenképpen a Snake Eaternek a 3DS verziója. Atya, úristen! Tehát az hogy néz ki? Érdekes egyébként, mert valami nem néz ki ilyen jól. A Mario Kart az majd, hogy nem úgy néz ki, mint a DSS. De amit ott a Kojimáék csináltak, az össze szarod magad, hogy ilyen van egy zsebkonzolon. Hát meg az új Resident Evil alatt is az MT Frameworks dolgozik, még ha nem is ugyanolyan formában, mint nagy konzolon, de az, amit láttunk a játékból, az in-game motor volt, tehát az nem render volt. Tehát hihetetlen, tényleg. Az volt meglepő, hogy a különféle mindenféle bump effektek, meg bevilágítás effektek megjelentek zsebkonzolon. Tehát ezek, eddig örültünk, hogy ugye a DS tud valamicske 3D-t, ugye a PSP az már tud ilyen mindenféle textúramosást, meg mindenféle effekteket, és akkor bejön a bump map, bejön a mindenféle bevilágítás, és a különféle ilyen HDR effektek, mint ahogy láttuk a Resident Evil videóba. Hát először néztük mi is, hogy hát ez nem lehet, ez vagy valami render, vagy... De nem, tehát ez fantasztikusan jól nézett ki. És ugye, hogyha szétnéztek neten a videócsip, ami ebbe a készülékben van, különféle tech demók vannak hozzá, ilyen Future Mark is csinált hozzá egy ilyen szamurájos tech demót, hát kb. Nagyon kemény. Igen, nincs, nem is új technológia. Ez egy négy éves GPU, ami benne van, és hát fejlesztették. De a Nintendo azért még látszólag még mindig ügyel arra, hogy ne a legdrágább cuccot pakolja bele. Mert minden más egyébként bele, ugye eleve nem beszéltünk róla, ez a cucc mellesleg szemüveg nélkül tud 3D-t. Mozgásérzékelést is tud úgy mellesleg egyébként. Van benne két kamera, és 3D-s fotókat képes csinálni úgy mellesleg. Pont ez a kompakt jellege az, ami mennyire fantasztikus. Tehát, hogyha te egy egyszerű gamer vagy, és eldöntöd, hogy 3D-be akarsz mozogni, mondjuk a Sony platformján, akkor ugye kell, hogy legyen egy PlayStation 3-ad, ahhoz venned kell egy kurva drága tévét, amihez kurva drága szemüveget kell venni. Viszont, hogyha van egy 3D-esed, akkor megveszed, benyomod a játékot, és mindenféle szar nélkül tudsz 3D-ben játszani. Azért van ennek valami varázsa, nem? Ennek az egyszerűségnek. Főleg azért is, mert olyan embereket is meg lehet győzni ezzel, akiket annyira nem érdekelt a 3D. Én magam vagyok a legjobb példa, amikor bejelentették a 3D-es, mondtam, hogy ez volt a véleményem, mert egyszerűen nem érdekelt. Mondom, 3D rendben. De amikor megláttam a Snake Eaternek a videóját, hogy az úgy 3D, hogy brutálisan néz ki, és tényleg ilyen mélység, és pedig nem is látjuk, mert hogy lehetne YouTube videókról megnézni azt, hogy milyen az ott élőben, és meg tud győzni olyan embereket, akik nem akartak 3D-zni, mert tudják, hogy túl komplex, túl bonyolult összehozni a megfelelő környezetet is. Hát az öletbe vonaton 3D-zel, na hát kemény mindenképpen. És akkor ugye ott vannak azok a játékok, amik direkt kőkeményen ezt a feature-t használják, tehát ami a Nintendo flagship volt, a Kid Icarus az nagyon látványosan ráment arra, hogy kihasználja a 3D-s feature-t. Hihetetlen potenciál van benne, tényleg. El sem tudjuk képzelni, mert nem láttuk működés közben. És ez augusztus 18-a és 22-a között határozottan meg fog változni. És ezért is várjuk. Még annyit akartam, hogy ebből a szempontból még precízebb is, mint a Move. Na, mint a Sony-nak a 3D dolgai, mert ott lehet, hogy átírják 3D-re a Killzone 3-t, meg ilyenek, de egészen biztos vagyok benne, hogy ezeket a játékokat még nem úgy csinálják, hogy 3D-re optimalizálják a játékélményt. Viszont a 3D-esnél nincs ilyen megkötése, tudod, hogy mindenki 3D-be fogja tolni először, úgyhogy ez jobb. 3D-ről szerintem majd még így a Sony-nál fogunk beszélni. Szerintem a Nintendo-t zárhatjuk is éppen ezért. Dicsőítettük eleget előre ezt a platformot. Potenciál van benne, a személyes próba, a puding próbája lesz, és meglátjuk majd, hogy mit tud. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la